jadi saksi abadi. Tete sarangku di helai bunga melati, puisi cinta yang pernah kau ucapkan tapi tetap tersimpan, walau mungkin telah kau lupakan. Datang silih berganti, hari demi hari menanti yang tak pasti. Impian indah musnahlah sudah, kini melati yang indah tertutup rimbun ilalang. Sampai kini yang abadi.